Šibao me život, al se nisam dao. Nikad mi kroz prste nije progledao. Ako ima Boga, molitvu da čuje, neki mene makar jednom obraduje. Ako ima Boga, nek sudbinu menja, da i meni pruži ruku pomirenja. Šibao me život, al se nisam dao. Nikad mi kroz prste nije progledao. Ako ima Boga, molitvu da čuje, neki mene makar jednom obraduje. Ako ima Boga, nek sudbinu menja, da i meni pruži ruku pomirenja. Jednom obraduje. Ako ima Boga, nek sudbinu menja, da i meni pruži ruku pomirenja.